obniżką to 2899 zł. Teraz za 2699. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 września, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba nie żyje, 13 jest rannych. Rosja znowu atakowała Ukrainę. Bruksela ma gotowy kolejny pakiet sankcji na Rosję. Jednym z elementów zakaz importu rosyjskiego LNG. Będzie kolejna próba uznania śląskiego za język regionalny. Polskie sojusznicze myśliwce wróciły już do bazy. Zostały poderwane nad ranem w reakcji na aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Rosja atakowała Ukrainę z powietrza. W całym kraju słychać było syreny alarmowe, rakiety i drony. Uderzyły m.in. w obwody lwowski, chmielnicki, kijowski i sumski. Wybuchło wiele pożarów. Jedna osoba nie żyje, 13 jest rannych, w tym kilka ciężko. Jest propozycja 19. pakietu sankcji na Rosję. Jednym z jego elementów jest zakaz importu rosyjskiego LNG. Ekspert z serwisu Energetyka 24 Karol Byzdra powiedział, że kraje, które korzystały z rosyjskiego gazu skroplonego, są w stanie go zastąpić. Na rynku pojawili się gracze, którzy są w stanie zapewnić jakieś wolumeny wystarczające, aby zastąpić rosyjskie wolumeny. Gra toczy się przede wszystkim o cenę. Mówimy tutaj o Katarze, numerze jeden tak naprawdę eksportowym gazu skroplonego na świecie. Polska korzysta również z ładunków płynących z Kataru. A Komisja Europejska zaproponowała też nałożenie zakazów transakcji na rosyjski koncern naftowy Rosnieft i rozszerzenie listy firm z krajów spoza Unii, w tym z Chin, które kupują rosyjskie surowce energetyczne. By sankcje weszły w życie, wymagana jest jednomyślność wszystkich krajów unijnych. Prezydent Karol Nawrocki leci dziś do USA, gdzie weźmie udział w debacie podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Doradca społeczny prezydenta Sławomir Mazurek mówi, że szczyt będzie okazją do zaprezentowania polskiego stanowiska, m.in. w kwestii bezpieczeństwa. Świetna okazja, żeby na marginesie tego ważnego wydarzenia rozmawiać także z przedstawicielami różnych państw, a mamy ważne sprawy od kwestii związanych z naszym bezpieczeństwem po kwestie związane z budową silnej relacji w zakresie także czy Mercosuru, czy innych kwestii, które ważne są dla nas regionalnie. Posiedzenie ONZ przypada w 80. rocznicę powstania organizacji. Jesienią w Sejmie odbędzie się kolejna próba uznania śląskiego za język regionalny. Projektem odpowiedniej ustawy zajmie się Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Zdaniem dyrektora Teatru Śląskiego w Katowicach Roberta Talarczyka ustawa sankcjonująca śląską godkę jest potrzebna choćby po to, by uczyć młodych ludzi. Oczywiście, że jest nam potrzebny w pewnym sensie ze względu na to, że za tym mogą pójść pieniądze, edukacja itd., itd. Ale też musimy mieć świadomość, że to od nas wiele zależy, że my sobie możemy tę edukację sami stworzyć i możemy edukować dzieci w szkołach i uczyć języka śląskiego. W ostatnim spisie powszechnym prawie pół miliona osób zadeklarowało, że posługuje się językiem śląskim. Klimat. Pogłębia się susza hydrologiczna, alertem objęta jest większość polskich rzek, w tym Narew, Bug, Wisła, Warta i San. W lasach na ziemi lubuskiej i środkowej Wielkopolski zagrożenie pożarowe jest średnie, na pozostałym obszarze małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Reprezentacja Polski siatkarzy zagra dzisiaj w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Na Filipinach zmierzy się z Kanadą. Jak zagrać, by wygrać, powie asystent trenera Grbicza Maciej Kołodziejczyk. Od samego początku narzucić naszą najlepszą siatkówkę. Kanada jest groźnym rywalem. Jest to też zespół ofensywny z bardzo dobrą zagrywką, więc nie możemy tutaj pozwolić ekipie z Kanady dobrze wejść w mecz. Na pewno jeżeli ta drużyna i zawodnicy po tamtej stronie siatki poczują, że mogą coś z nami ugrać, to będzie grało nam się na pewno bardzo ciężko. Początek meczu o 14 czasu polskiego. Zwycięzca w ćwierćfinale zagra z Holandią lub Turcją. Wcześniej, bo o 10 też naszego czasu, w półfinale turnieju tenisowego w Seulu zagra Iga Świątek. Zmierzy się z 19-letnią Mają Joint. Australijka w ćwierćfinale pokonała Dunkę Klarę Tauson. Iga rozprawiła się z Czeszką Barborą Krejcikową w 2 sets do 0 i 3. Z Seulu skok do Tokio, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. W przedostatnim dniu zaprezentowali się nasi chodziarze Katarzyna Zdziebło i Maher Benne-Chlima. Na 20 km zajęli 14 miejsca. W sesji popołudniowej w finale oszczepu wystartuje Małgorzata Maślak-Glugla. W decydującej fazie siedmioboju Adrianna Subek-Schubert, a do tego nasi pobiegną w eliminacjach sztafet.